Jep, jep, tervetuloa taajuuksille, ja minä tietysti hieman otin ja myöhästyin, eipä nyt voi mitään, mutta näin se välillä käy. Joo, tommonen kiva ilma nyt siellä, hieman on kosteaa ja kaikenlaista muuta mukavaa, mutta ei anneta sen häiritä, laitetaan musiikkiin, ja kun mä nyt äkkiä pääsen tästä siihen pisteeseen, jotta saan sitä musiikkia meille ilmoille. No niin. Lähdetään nyt sitten vaikka Banane Metallicilla tästä alkuun, semmoinen hätäinen rykäsy. 666% Korean rollia, 3 huutoverkkiä peräs. Näin se menee. Down for a chat, and if you find us rocking to the sounds inside your head, don't give with none of that attitude, cause I'll shoot you fucking dead. Ooh, ultraviolence in my brain, it rocks so well, drive me insane. Ultraviolence here to stay, that's ultraviolence USA. Said they're never gonna leave me, well they say they're never gonna stray. The time for killing is now, yeah, that's ultraviolence you. Violence in my brain, it rocks the world, drive me insane. Ultraviolence here to stay, that's ultraviolence USA. Say they're never gonna leave me, well they say they're never gonna stray. The time for feeling is now, yeah, that's ultraviolence USA. Näin. Läskibasso lätisee, mutta sehän sopii hienosti tähän ilmaakin, kun ajattelee. On tuommoinen vähän lätisevä ilma, niin läskibasson lätinähän siihen sopii loistavasti. Sitä on ehkä myöhemmin vielä lisää luvassa, mutta nyt nämä kaksi biisiä sai riittää tämmöistä. Laitetaan Pekka Pohjolaa ja The Sick Thing. Tai jotenkin sillä lailla. No mutta näin menee Pekka Pohjolan biisi. We'll be right back. If you meet me on a Monday and it's raining, you go down by Tuesday afternoon. You'll be powerless and squirming by Wednesday. You know you can't get enough too soon. You won't know what kind of change I may play. You won't know, you won't know, you won't know. You won't know. You won't care what your friends may say, 'cause you're just a fancy fancy in a midnight dream. Begin to worry on a Wednesday when your temperature's going down slow. You call the doctor on Friday, but he says you don't even want to know. Black magic's got a spell on you. Black magic's gonna do you in. Do you in? Black magic got a spell on you. With black magic, you know you just can't win. Soi Steve Miller Band ja Just a Passing Fancy in a Midnight Dream ja näin poispäin. Tuossa on vielä 12 minuuttia ennen uutisia, joten laitetaan sitten lisää musiikkia, koska säätiedotukset on luettu ja niin, Digi lukee sitten uutiset, kun lukee. Eikä mulle tullut vieläkään Hulilta sitä ilmoitusta, että joku bändi oli jossain ja sitä piti mainostaa, että näin poispäin, mutta kun en tiedä mikä missä, niin ottakaapa selvää. Sillä välin minä laitan teille Jimi Hendrixiä Up From The Skies -biisin. Niin, näin. I just wanna talk to you. I wanna do you no harm. I just wanna know about your different lives. I don't say people fall. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I

näin. Se oli AC/DC, Messing with the Kid. Ja yhden biisin vielä ehti tässä ennen uutiskatsausta pläjäyttää ja siitä meille sitten, niin siitä huolehtii siis Eazy-E, We Want Eazy, näin. Ja sen jälkeen, uutisten jälkeen taas jatketaan. Some help from Ren and Trey making a way with dope style. Show Eazy what you gotta say. A miracle of modern creation. Eazy-E's on the set, hyped up with the bass and a little bit of what you love from a brother who's smooth like a criminal. I mean subliminal, otherwise known as a villain. Because I'm ruthless, when I spot a sucker, I kill him. But most I think know not to deal with me. Yo, it's obvious, tell him who you came to see. Eazy! Everybody come on! Baby. Yeah, that's right. Yo, homeboy, where we taking this jam to? Compton. Where? Compton. All right. Now I wanna know who y'all came to see. Can I get down one time? on 11. Lähiradioon lähettää tuoreet uutiset. Tarvii odottaa vähän aikaa tässä. On jotakin erikoistoimenpiteitä tämän tietokoneen kanssa ennen kuin me saadaan soimaan tämä uutislähetyksen kuuluva tunnari. Yksi vaan pieni hetki. No niin, tuoltahan se rupeaa löytymään. Sitten on aika paljon nappuloita painettavana. Ja kohtahan me päästään tässä lähtöön, niin tulee Lähiradion uutiset. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Helsingin pelastuslaitos kiistää, että se olisi toiminut hitaasti torjuessaan viikko sitten Maunulan purossa havaittua öljypäästöä. Pelastuslaitos pahoittelee myös öljytorjuntamestarin väheksyvää lausuntoa vapaaehtoisten toiminnasta öljypäästön torjunnassa. Öljyntorjuntamestari Olli Kilpäläinen sanoi Helsingin Sanomille, että hän ei anna mitään tietoja siitä idioottimaisesta toiminnasta, mitä vapaaehtoiset siellä tekevät. Pelastuslaitoksen mukaan kansalaisten toiminta erityisesti päästöjen havaitsemisessa on tärkeää. Virtavesien hoitoyhdistyksen Teemu Mökkönen moitti Helsingin Sanomissa pelastuslaitosta Maunulan puron hitaasta öljypuomituksesta. Mökkösen mukaan puro puomitettiin vasta päivä hänen tekemänsä öljypäästöilmoituksen jälkeen. Tilanne ei välttämättä olisi ollenkaan näin paha, jos vuoto olisi tukittu saman tien, hän sanoi lehdelle. Strategian pääopettaja Torsti Astrén maanpuolustuskorkeakoulusta pitää Euroopan maiden kansallista puolustuskykyä keskimäärin hyvänä. Jos ajattelee maiden joukkoja ja mikä on niiden puolustusbudjetti, Astrén perustelee. Hän kuitenkin muistuttaa heti alkuun, että käytännössä kaikki Euroopan maat ovat jonkun liittoman jäseniä. Suomi ja Ruotsi Euroopan unionin jäseniä ja suuri osa Euroopan maista kuuluu NATOon. NATO-maiden puolustus on pitkälti riippuvainen siis kollektiivisesta puolustuksesta. Baltian mailla ei ole käytännössä ollenkaan ilmavoimia ja hyvin pienet meri- ja maavoimat. Näiden maiden kansallinen puolustus perustuu kollektiiviseen puolustukseen ja nimenomaan Yhdysvaltojen tukeen, Astrén sanoo. Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump on väläytellyt puolustusyhteistyön vähentämistä Euroopan maiden kanssa. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen tulisi pienentää roolia Natossa ja Euroopassa. Astrénin mukaan Trumpin uhkaukset tuskin toteutuvat. Syövyttäviä aineita kuljettanut rekka suistui tieltä valtatie 9 Loimaalla. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystäjän pelastuspäällikön Mika Kontion mukaan rekassa oli pääasiassa syövyttäviä aineita. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan henkilövahingolta vältyttiin. Paikalla olevien mukaan tiellä on tällainen huono ajokeli. Kontio ei ota kantaa, aiheuttivatko tieolosuhteet onnettomuuden. Mies kuoli liikenneonnettomuudessa Parkanon Kuivasjärvellä Pirkanmaalla tiistaina päivällä. 36-vuotias mies oli lähtenyt ohittamaan Loivassa ylämäessä oikealla kartuvassa mutkassa, jossa oli keltaiset sulkuviivat. Ohituksen jälkeen mies oli menettänyt autonsa hallinnan ja suistunut rajusti tieltä. Auto oli osunut silta rumpuun ja kierähtänyt katolleen. Kuljettaja kuoli tapahtumapaikalle. Tien pinta oli märkä. poliisi tutki onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo valmistelevansa uutta periaatepäätöstä liikenneturvallisuuden kohentamisesta. Päätöksessä ei mainita turvallisempia teitä reunakaistoilla ja keskikaiteella. Niitä ei tule. Eikä hallitus aio edes kieltää vasemmalle kääntymistä keskeltä tietä. Yksityisautoilun vaikeuttaminen ja valvonnan lisääminen ovat asialistalla. Periaatepäätöksen tekstiluonnos on parhaalla lausuntokierroksella, joka päätyy tämän kuun lopussa. Liikennevirasto arvioi, että kunnossapidon puutteet ovat saattaneet aiheuttaa turvallisuusriskejä rautatieliikenteelle. Puutteiden vuoksi rataverkkoa on syys-lokakuussa jouduttu korjaamaan, ja se on aiheuttanut junien kulkunopeuksille ylimääräisiä rajoituksia Kouvolan alueella. Tämä taas on aiheuttanut koko Suomen rautatieliikenteeseen vaikuttaneita myöhästymisiä. Äiti kertoo lehdessä, kuinka hänen lapsensa on joutunut seuraamaan vierestä, kun muut päiväkodissa olevat lapset syövät aamupalaa. Hänelle ei anneta mitään. Syy johtuu siitä, että hänen lapsensa on osapäivähoidossa. Eduskunnan lakivaliokunta puntaroi keskiviikkona, jatkaako se aito avioliitto -kansalaisaloitteen käsittelyä. Aloitteella halutaan säilyttää avioliitto vain miehen ja naisen välisenä. Valiokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen ei halua ennakoida päätöstä. Totta kai yksi vaihtoehto on, että käsittelyä ei jatketa. Tarvittaessa jatkosta äänestetään, hän sanoi tiistaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta vasta-aloite, joka kumoaisi aiemman kansalaisaloitteen. Jos se hyväksyttäisiin eduskunnassa, aloite kumoaisi lainmuutoksen, jolla avioliittolaki muutettiin sukupuolineutraaliksi. Tuttu aikuinen mies raiskasi humalaan juottamansa 14-vuotiaan tytön. Väkivallan teko tapahtui miehen asunnossa, jonne tyttö oli tullut ilmaisen alkoholin toivossa. Näistä paitsi 14-vuotiaille lapsille ei anneta alkoholia yleensä ollenkaan. Että sama onko se ilmaista. Mies oli hakenut tytön sovitusti Espoossa sijaitsevalle asunnolle, missä hän alkoi tarjoilla tälle lonkeroa ja likööriä. Pian mies ryhtyi hieromaan tytön hartioita ja riisui tältä hupparin. Kun hieronta alkoi ulottua alemmas, tyttö kääntyi pois. Siihen hänen muistikuvansa katkesivat. Seuraavaksi tyttö havahtui miehen sängyssä siihen, että tämä riisui häntä. Paniikissa ollut tyttö yritti turhaan estellä, kun mies pääsi lopulta tavoitteeseensa ja raiskasi hänet. Lopetettua mies meni suihkuun, minkä jälkeen hän vei tytön Linnanmäelle tapaamaan tämän kaveria. Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan pääministeri Juha Sipilä alensi arvovaltaansa eilisellä vierailullaan Terrafamen kaivoksella Sotkamossa. Ville Niinistö sanoi, että Sipilän hallitus on johtanut tietoisesti ihmisiä harhaan. Niinistön mielestä Sipilä teki käytännössä mainosvideon raskaasti tappiolliselle kaivokselle, kun hän esiintyi Terrafamen vaatteissa ja kehui kaivosta medialle. Tämä on siis se kuoppa, mistä kaivetaan nikkeliä ja urania. Sipilä oli päässään Terrafamen mainospipoja yläyhtiön toppa-asun. Niinistön mukaan Sipilän viesti oli kohdistettu sijoittajille, joita hallitus yrittää houkutella entiselle Talvivaaran kaivokselle. Oppositiopuolue SDP esittää hylättäväksi hallituksen esityksen, jonka mukaan työttömyyspäivärahakauden enimmäiskesto lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Jorma Elovaaran uutiset. Haihtuu fledasta mun kandenousta punkasta ja tsykelrantsun polkasta hietsulle stadin. Vissee kaks dokamen sit skarpina vast zoomailen mä kestä häpin muijan teen mun uuden hanin. Biitsillä stadin, whoa, biitsillä stadin. Perät näin, stikkasin mä lärvipäin. Hei, oltaisko sylikkäin, täs min samparin. Ekas luumus kropasin ja banskuu esiin tsekasin viel. Tein kaulaan fritsunkin, tän muijan snykin. Biitsillä stadin, oh, oh, oh, biitsillä stadin. On kesä haani chillailla, biitsillä stadin. Viimeks haluisin päin feisi sille pudotin vaik aska muija pam laskin hietsulla stadin. Biitsillä stadin, oh, oh, oh, biitsillä stadin. On kesällä hadi chillailla, biitsillä stadin. Muistin faijan neuvontaan, jos annat stondaan yläpäänsä saman aikaan alapään, voit saada skidin. Sit kun taas me treffattiin, slatti elmu kelmu käärittiin ja tunti tolkul härittiin. Hietsulla stadin, biitsillä stadin, oh, oh, oh, biitsillä stadin. Pääkallo vielä hiffattiin, biitsillä stadin, biitsillä stadin, oh. No niin, se oli niin tuommoinen Varrella Virran versio Stadin Styget-levyltä. Ja ei tässä nyt oikein varsinaista esittäjää laitettu tai mitään. Sävel Petri Kivimäki, Janne Rionheimo. Näin. Se oli tuommoinen opetusbiisi. Ja tähän aikaan vuodesta voi sitten mennä testailemaan tuonne biitsille samoin juttuin, mutta enpä tiedä sitten. Kuin hauskaa se loppujen lopuksi on. En me kokeile. Mutta laitetaan vähän sitten tylympää meininkiä. Pysytään tässä suomenkielisessä ja pistetään Kumulus. Käsi tavoittaa kylmän, koska no ei se ollut viime viikolla, vaan toissa viikolla, kun äänitys meni. Tämä äänitys meni ihan hyvin, mutta jostain syystä se ei vaan taltioitunut. No, ei voi mitään. Soitti kuitenkin jotain, joka kuulosti Kumulukselta, joten minä päätin nyt sitten ottaa Kumulusta. Käsi tavoittaa kylmän siis. Thank you. sinne vallan annoit. Kadun kulmaan lapsen kehdon kannoit. Auringolta otit varjon kylmän. Käsi kylmän tavoittaa. Lumipallon käärit mustaan kuoreen. Luotisade osuu aina nuoreen. Kasvoillasi näen varjon kylmän. Käsi kylmän tavoittaa. Kiekuu! sinä nämä munkin painot, sä ne mulle annoit. Evät elämää, ehkä me huomenna herätään ja tää olikin paha unta ja mä oon viis. Sä teet aamu palaa ja alat, just niin, just niin, just niin, just niin. Se oli Julma Henri ja Syrjäytyneet biisin nimi tai numeroyhdistelmä itse asiassa 070206 ja levyltä Al-Qaida Finland. Niin että sellainen. Olipas synkeätä materiaalia, että jopas nyt. Pitäisiköhän nyt laittaa sitten jotain hieman piristävämpää, miten se olisi. Onkohan mulla mitään sellaista oikein viimeisen päälle? No on, Vaughan Brothers tulee pelastaa päivän, ne on Hillbillies from Outer Space. Thank you. Nightmare. Thank you. näin tunnelmoi Mark Knopfler. Ja biisin nimi oli Tralalaa. Eikö se ollutkin oikein kunnon Tralalaa? Joo, oli se niin Tralalaa. Mutta jatketaan taas suomalaisella ja synkellä meiningillä, koska on marraskuu ja puolen välin vettä tulee. Jossain määrin ainakin siellä litinää ja lätinää kuuluu, mutta seuraava ei litise eikä lätise. Se on Sarkofagus ja Black Contract. Näin. Ootas nyt. Mitäs mä nyt tein väärin? En mitään. Se vaan lähtee vähän hitaasti päälle. Thank you. dare do evil aliens step against me. Stay in your underwear. We made the contact. He showed to me. To tempt him in a moment of weakness and lead him to darkness. I stress the legality of this document. This is a very clear case. You are making your contacts with people by punishing them. Burn it and alive! But you remember all the cases and will now withdraw to leave their words. Näin, sarkofaagus siis. Oli koko biisi sarkofaagusta, että ei tullut kahta perätystä. Joo, ja tuossa noin, kun aiemmin mainitsin siitä, että oli jotain keikkaa jossain johonkin aikaan. Nyt tuli tilanteeseen selvennystä ja Huli mulle ilmoitti, että huomenna Lepakkomiehessä on 3 bändiä. Radux, Iron Boris ja Iron Teet. Ja sitten semmoisella ohjeistuksella, että tämä on tiukkaa speed heavyä, trikot jalkaan ja ei leikitä. Näin, sinne siis. Lipuhinnoista ei muuten puhunut mitään, mutta kai se nyt jonkun verran maksaa tietysti. Joo, laitetaan Megadettiin nyt sitten. I'll be there. Näin. Se oli Porcupine Tree, Drown With Me ja Futile EP:ltä. Kyseinen kappale siis. Jaa, no kohta koittaa kevyttä keskellä päivää, mutta sitä ennen ehtii vielä. Niin no totta kai kevyttä keskellä päivää tulee joku biisikin. Sehän selviää sitten, kun on sen aika. Laitetaan Commander Cody ja Milk Cow Blues on biisi. Tämä on tämmöinen live-veto jostain vuodelta 1973 itse asiassa, elokuun 28. paikassa nimeltä Rotterdam. Klubi ei kerrota, mutta Commander Cody. Day by day. Now get out your little prayer book and get down on your knees and pray. You're gonna need me. You're gonna want me someday. Sue it. Well now baby you'll be sorry. You treat old Billy C that way. Baby, you'll be sorry. You treated me that. cowboy Billy Kirchen. Okay. Getting things back together. We're going to do another truck driving song for you. So much for the cameras. It's a little thing called looking at the world through a windshield. It's all in your mind. Reality, senality, human race, out of space. My head's about to overload. Explode! Explode! Alien forces live inside my brain. I must obey them or I'll go insane. Procreation, concentration, penetration, ejaculation. My head's about to overload. Explode! Niinpä niin, se oli Curtis Mayfield, Chunky Chase. Jatketaan tuollaisella funk-henkisellä meiningillä. Mulla oli joku otsikko tossa, mikä nauratti jossain vaiheessa. Niin, tuo yhä useampi kiinalainen haluaa uida Suomen järvissä. No nyt on mahtava tilaisuus siihen, että näinpä kannattaa sitä tsimmailla. Ja sen taustamusiikiksi laitamme lisää funkia tai sellaiseksi suunnilleen niin kuin luokiteltavaa. D-Fast ja Funkaholics ja näin poispäin. Näin menee. D-Fast is doing the fun. We'll be right back. shit flush you down. No choice, I take you out. I give you all the shit that you've been talking about. Mahtaa sillä Pette Davisillä olla melkoiset öökat, kun siitä on biisikin pitänyt värkätä. No, itse asiassa vasta äsken huomasin tuossa kyseisen kappaleen soidessa, Kim Carneshan tuon esitti siis, niin, että minullahan on kaksi biisiä näyttelijättäristä. Kyllä vain. Ja seuraavahan sitten, kun tämä Bette Davis on kuuluisa, mutta seuraavahan on tietysti kuuluisampi, toki toisella nimellä, Cunningham-niminen yhtye tai henkilö tai mikä lie esiintyjä anyway, laulaa, että Norma Jean wants to be a movie star, eli kukahan tämä Norma Jean mahtaapi olla. No, päätelkääpä itse. Näin se menee se biisi. Born in L.A. in a lonely room, hardly knew her mama, their daddy left too soon. She never seemed to fit in with the other kids around. Late one night she took out her pen and this is what she wrote down. Silver screen and everything they'd done, but when it came time to lay herself down to dream, it wasn't them she saw up there, it was Norma Jean. Marilyn was her name. She died in L.A. in a lonely room. Nobody knew her, but they knew she died too soon. And by the time it was too late, Lord, we began to care. If you can hear me now, this is my to live. the window in the morning. But what will happen in the evening in the forest with a weasel with a teeth that bites so sharp when you're not looking in the evening? And all the friends that you once knew and left behind, they kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Take a little while to make your sister fair. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. Sing a song for Hazy Jane. She's back again in my mind. If songs were lines in a conversation, the situation would be fine. Näin, se oli Nick Drake, Drake, joo, Haseu Jane 2, vai onkohan toi I, isoja kirjaimia ovat isoja Iitä, Brytterlauter nimiseltä levyltä, lystikäs levyn nimi, kieltämättä ainakin mun mielestäni. Joopa joo, lisää musiikkia, vähän reilu puoltimmaa vielä on tätä huminaa jäljellä ja näin poispäin. Jos se mä enää lässytä yhtään enempää, mä annan vaan tulla musiikkia, enkä kerro edes mitä sieltä tulee, vaan saatte itse arpo esittäjät ja biisin nimet ja niin edelleen ja niin edelleen. Seuraava mä vielä kerron. Se on Mink de Ville ja Spanish Stroll. Sellainen. Näin se menee. I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip. Thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Well, alright. Ooh, ooh, ooh, ooh. and he's got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Sister Sue, tell me, baby, what are we gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué salado, Rosita. Oh. I'm the song that my enemies sing, so it's better to be far away. Discomfort they bring, but I remember what my father said. To keep a smile on my face, to catch flies don't be in haste. To look in my eyes, sometimes take my enemies by surprise. But it's not every day the Spirit of God strive with man. Yet the Bible say evil can never stand. Yet I'm the song that my enemies sing. I'm bewildered all the time. Could I know just one thing? How long will my enemies shine? I'm the song that my enemies sing all the time. Strive with man, yet the Bible say evil can never stand. Yet I'm the song that my enemies sing. I'm bewildered all the time. Could I know just one thing? How long will my enemies shine? I'm the song that my enemies sing all the time. All the time, yeah, my mind is upset all the time. Walking in my footsteps, oh, I'm so kuitenkin esitellä noin kaksi edellistä biisiä. Joo, tuota. Joe Higgs lauloi I'm the Song My Enemy Sing, ja suluissa oli se I'm The. Okei, ja äskeisestä kitaran vinkuttelusta vastas Jimmy Pake, Jeff Beck, ja sitten rumpuja läiskytteli John Bonham kappaleella London. Siinä on kyllä joka kirjaimen välissä viiva, ja se on isolla kirjoitettu, jotta tollasta. Mutta jatkamme musiikilla, ja niinpä niin, kuten mä aiemmin sanoin, saatte arvuutella, mutta ette näköjään saanutkaan. Ehkä saatte tämän jälkeen. Täytyypä harkita. Jaa, no, mut Michelangelo. Nyt ei tule taidemaalausta, nyt tulee jonkun sorttista musiikkia. Medley. Tak it back, täh. Toi on niinku ruotsiksi tak. Okei. Tak it back, Michelangelo. Sillä se on kirjoitettu. Näin se menee. Että soimaan. mitäs on myönnetty itelle ja toisille, et kaikki oikeisi oi. Viipää sydävettä täys, muut nyt on lassi. Et pysty keskittyy. Osta kaikki mitä ikinä nää, syö ja juo kunnes surta on. Ajatukset leviää ja tarkoitukset on yksi hajoaa. Miten sun pakki on, sun päätä raskii? Tuttu tanssimaan, yritä pysyä rytmissä. On myönnytys puolen kilon pakkauksiin, et maailmassa ehti ja fiksuu ois. Deep lab sydävettä täys, mut se on okei okay, kuha urheita noin keksii vai. Valo hohtaa maailma, se toimii markalla. Kuka tehokas ja nopea, et voi kaatu ja kadota. Päätä roskiin, tu tanssimaan, yritä pysyä rytmissä. Tanssimaan, yritä pysyä rytmissä. Tu tanssimaan, yritä pysyä ees joskus elämässä. Tämä oli toivebiisi, Hulin esittämä toivekappale, kun se sanoi, että kun on tällainen sää, niin kun on sää ja mää ja tää ja mikä lie, että vessel umpiota ja lips läps, no nyt se tuli. Ja tuohan oli levyltä Seppo on viilee. Joo, tommonen, ai pahus, 13 minuuttia, ton kellon mukaan aikaa vielä soittaa musiikkia, joten niin, die cat die. Tai on jätkä turppa kiinni ja pa musiikkia. Seuraava biisi on juurikin tuo, jonka sanoin esittäjänä. Koffin kissat, ei kun Koffin Cats. Joo, no mutta jatketaan. Ja hei, ensi viikolla sitten. Enempää en lässytä. Niin, nämä on nyt tämän päivän niin kuin viimeiset läpätykset. Hei hei ja kuunnelkaapa korvat hörtsöllään, mitä outoa mä teille laitankaan. creature in the surfer's lagoon. Look at, watch it, look at it. So There's just too much of you, you see. I can't put my arms around your waist. In fact, I can't tell the difference from your waist to your face. You just as ugly as can be. Hey, baby, shut your mouth. Don't you make me holler and shout. I'm gonna tell the whole wide world. I don't know if you're a boy or a girl. Won't you please shut your mouth? Shut your mouth and let me see. Whatever you're gonna do with me, I just can't take it anymore. Mercy, sweet mercy. Be kind to animals. Don't eat beans, they talk behind your back. You've been arrived in a radio shack. Deliver her, don't bring her back. Send you to Africa, COD.